Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. An Enes radıyallahu teala anhu kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem levenne Allah tebâreke ve teâlâ ezine lissemâvâti vel erdâ en yetekellemâ lebeşşeretâ sâimî ramadâne bil cenne. Sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâlen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Muhterem dinleyenlerimiz, biraz geç oldu bu gece başlamamız. Ancak dün mübarek 27. gecenin yorgunluğu, herkesin üzerinde olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, bu gece çok uzun konuşmak uygun olmayacaktır. Ancak Ramazan-ı Şerif'teki son dersimizdir, konuşmamızdır. Bu itibarla birkaç hadis-i şerif rivayet etmeye çalışacağım. Ve önümüzdeki kıymetli geceler, birkaç gece daha kaldı. Son gece kaldı. Ondan sonra bayram gecesi kaldı. Bayram sabahı kaldı. Bunlar çok önemli kabul mevsimleridir. Bunlar hakkında da kısaca bir bilgi verdikten sonra bayramlarınızı şimdiden tebrik ederek sizleri Rabbime emanet edeceğim. Bir iki de sorular var, mektuplarla geliyor. Bunlara da kısaca bir cevap vereceğim. Çünkü hapishaneden birkaç defa yazan kardeşlerimiz var. Onlara bilgi vermemiz gerekiyor. Ondan sonra tabii Amerika'dan, işte New York'tan, İrlanda'dan önüme mesajlar koymuşlar. Radyomuza gelen, benim konuşmalarımızla ilgili teşekkürler ifade eden, istifade ettiklerini ifade eden sevindirici notlar. Biz de bunları göz önünde bulundurarak, dünyanın her tarafından dinlendiğimizi düşünerek, zaten konuşmalarımızı da ona göre yapıyoruz, dualarımıza da herkesi katıyoruz. Bizi Allah için seven, bizi Allah için dinleyen herkes ortaktır diyoruz. Dünyanın her taraf, her neresinde olursa olsun bu dersleri dinleyen bütün kardeşlerimizi Allah için olan bu sevgi, Allahu Teala için, ancak Allah rızası için olan bu irtibat ve ilgilerinden dolayı tebrik ediyorum. Allah Teala sayılarını artırsın. Hepimizin Rabbim yaşadığımız günleri, saatleri, bundan sonra alacağımız, vereceğimiz nefesleri yoluna hizmette harcamayı nasip eylesin. Dileklerimle başlıyorum. Şimdi evvela mübarek ayın vedasından dolayı tabii ki çok üzgünüz. Bu bulunacak bir şey değil. Bir daha seneye ya nasip diyoruz. Çıkar mıyız, çıkamaz mıyız belli değil. Ancak hakikaten kaybımız büyüktür. Çünkü Ramazan-ı Şerif'ten ayrılmamıza çok az zaman kaldı. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. levenne Allah tebareke ve teala edinelis semavat vel ard. Allah-u tebareke ve teala göklere ve yerlere konuşma izni verseydi, lebeşşerata saimi ramazane bil cennet. Yerler gökler şu anda dile gelirler ve Ramazan-ı Şerif'i oruçluk geçirenleri cennetle müjdelerlerdi. Bu itibarla kimsenin tabi bu usta emniyeti garantisi yoktur. Kabul olunduğuna dair elinde bir vesikası yoktur ama bunlardan müjdelerdir. Bu müjdelerden azami derecede itikad ile ve ümitle istifade etmek gerektir. Ebu Mes'ud el-Gıfari Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifte yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانِ لَتَمَنَّتْ اُمَّتِينَ يَكُونَ رَمَضَانُ السَّنَةَ كُلَّهَا. Kullar Ramazan-ı Şerif'teki büyüklüğü, fazileti, müjdeyi bilselerdi, elbette ümmetim bütün sene Ramazan olsun diye temenni ederdi. Katlamalar var. Tabi bu katlamalar kalkacak. Ramazan-ı Şerif'te bir hayır yapan, normal bir hasene yapan, güzel bir amel yapan, yani farz vacip ayarında değil, yine ne olur? Başka aylarda bir farz eda etmiş gibi olur. Ramazan-ı Şerif'te bir farz eda eden diğer aylarda 70 farz eda etmiş gibi olur. Ondan sonra bir Sübhanallah diyen 1000 Sübhanallah demişten, bir tekbir getiren 1000 tekbir getirenden eftal olur vesaire. Katlamalar burada hepsi Ramazan-ı Şerif'in bitimiyle tükenecektir. Bu itibarla üzülmemiz gerektir. Kârlarımız kaçacak. Çok kârlardan mahrum olacağız diye insan nasıl dünyalık bir işi bozulan veyahut da karı azalan üzülüyor, Ramazan-ı Şerif'in çıkmasına da bu şekilde ahiret ticaretini bilenler, ahiret aklını kullananlar üzülürler. Ancak bize hapishaneden yazan kardeşimizin bir sorusu var. O soru da burada yerine gelmişken cevaplandırılsın. 70 kat müjde, yani farz namazlar, kaza namaz kılanlar için 70 kazayı öder mi şeklinde bir soru soruluyor. Gerçi biz bunu cevaplandırmışız değişik vesilelerle farklı konuşmalarımızda ama tabii ki bu sevapların katlamaları fazla sevap alma anlamına gelir. Yoksa borç ödeme anlamına gelmez. Kazaya sayılmaz. Yani Ramazan'da bir vakit öğlenin kazasını yapan 70 öğlenin kazasını yapmış gibi sayılmaz. Yani borcundan hesabından 70 farz borç düşmez. Onları ayrıyetten hesap edecek. Bulu erdiği günden beri ne kadar kazası varsa onları kılacak. Bu nedir? Fazla sevap anlamına gelir. Ne olur? Ciddi manada kazalarına önem verip boş vakitlerinde kazalarını hesap edip kılan bir müminin ömrü kifayet etmez de eceli gelir ölürse o zaman tabii ahirette işler değişir. Yani bu katlamalar, fazla sevaplar, bütün haseneler, hayırlar devreye girer. Allah-u Teala kulunu kurtarmak istediği vakitte bir vesileyle onu halas eder. Ama burada ciddiyet aranır. Yani hakikaten o kazalar güzel hesap etti mi, boş vakitlerini değerlendirdi mi, ben borçluyum bunları ödeyeyim diye gayret etti mi, yoksa efendim reklamlar, filmler, bilmem neler, kaza borcu olan adamın bunlarla ne işi var? Şimdi ölse ahirette soracaklar. Şimdi Ramazan-ı Şerif çıkıyor diye millet yine tabii oruçla namaza yardımcı oluyor. Oruç bitince bayramda yine çokları namazı gevşetiyor. Cemaati gevşetiyor. Kimileri kılmamaya başlıyor. Bu nasıl düzelir bu hesap? Bir kürek ileri, iki kürek geri. Ebedi sahil bulunmaz. Zaten kazaların var bu kadar. Onları ödeyip ahirete borçlu çıkmaman lazım. Namaz hesabını hiç olmazsa tam ödemen lazım. Hal böyleyken şimdi Ramazan çıktı diye yine namazlar zayi edilirse Bu sefer ne olacak? Bu katlamalar Ramazan-ı Şerif'teki fazla sevaplar da kurtaramayacak adamı. Onun için karımızı, zararımızı iyi değerlendirelim. Farzları Allah-u Teala kolay etti. Niye teravih farz etmedi mesela? Birisi hasta olur, yorgun olur, yaşlı olur, kılamaz, farz olursa azap olur diye farz etmedi. Farzlar, yatsı namazının farzı 4 rekat, vitir 3 rekat diyelim. Şimdi bunlar kolay. Bunları yapmadı mı insan azap olacak. Mükafatı, dereceyi kaçırmak söz konusu değil. Burada azap var. Adam 3 köşküm olacağına 1 köşküm olsun cennete der. Diyelim ki fazla bazı sevapları kazanmaz, kazanamaz. Ama ateşte yanmaya kimse dayanamaz. Kimse bu, cehennemi göze alamaz. Eğer inanıyorsa, ama inanmıyorsa veyahut acaba diyorsa o başka. Bence acaba diyen bile yine göze alamaz. Çünkü acaba ile iman olmaz ama yine de ya varsa ya çıkarsa ya doğruysa ya yanarsam diye düşünen de yine namazsızlığa razı olamaz. Namazsız abdestsiz yatmaya efendim cesaret edemez. Hele imanı yakini varsa ki azap var ahirette, kabirde, mahşerde, o zaman nasıl olacak? Onun için hakikaten büyük bir ay bizlere veda ediyor. Böylece tam bir fazilet bildiğimizi, idrak ettiğimizi söyleyemeyiz ama hamdolsun bir şeyler yapmaya ümmet gayret etmiştir. Yeter ki Rabbimiz indinde kabule şayan olsun. Kâb-ül Ahbar Hazretleri Allah-u Teala'nın Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyettiğini naklediyor ki bu rastgele bir rivayet değildir. Çünkü Beyhakî gibi bir sahih kaynak Şuab-ül İman isimli muteber eserde bunu nakletmiştir. Efendim Ebu Nuaym büyük muhaddislerdendir. Hilyetül Evliya çok sahih eserdir. Onu da zikretmiştir. Suyuti Dürül Mensur'da almıştır. Yani kaynağı bol. İnniftaraztu ala ibadiyassıyam. Ben kullarıma orucu farz ettim. Ve şehr Ramazan. O Ramazan ayıdır. İşte bu ahir zamanda gönderici bizim ümmet hakkındaki farzı haber veriyor. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın ümmetine Ramazan ayının orucu farz değildi. Ya Musa men vafel kıyamete ve fi sahifeti aşru ramadanat ve minel ebdal. Ey Musa, kıyamete geldiğinde amel defterinde 10 Ramazan bulunan seçkin velilerden olacak. Ve men vafel kıyamete ve fi sahifeti aşruna ramadanen fe ve minel muhbitin. Kıyamete geldiğinde, kabirden dirildiğinde amel defterinde 20 Ramazan yazılı olan muhbitlerden gelecek. Ne demek muhbit? Ve beşiril muhbitin Allah buyuruyor. Muhbitleri müjdele Habibim. Tevazulu kullar. Allah'a karşı alçalan kullar. Allah anıldığında kalpleri ürperen kullar. Ayetler okunduğunda imanlarının nuru artan kullar. Ve men vafel kıyamete ve fi sahifeti selâtüne ramadâne fe ve min efdali şühedâ indî sevâba. Kıyamete geldiğinde amel defterinde 30 Ramazan olan, yani şimdi diyelim 12 yaşında buluğ çağını hesaba katsak, demek ki ben şimdi 42 yaşındayım, 30 Ramazan defterimde var mesela. Ama nasıldır? Yüzümü ak eder mi, kara mı eder, kabul mü oldum, red mi oldum, onu bilmem. Ama 30 Ramazan mükellef olduktan sonra mesela benim defterimde yazılıdır. İnşallah yüzümüzü ak edecek şekilde yazılıdır. Yani benim yaşımda olan bir insan bile yaşımda çok değildir. 30 Ramazan defterinde kayıtlı olarak Allah'a kavuşma şansına sahiptir. Tabii ki bizden çok daha yaşlılar var. Şu anda tabii 60-70 ortalama yaşıyor bizim ümmet. Onlar da çok daha fazla mükafatlar söz konusudur. Benim katımda en fazla sevap alan, en kıymetli şehitler gibi sevap alan kişilerden olur diyor. 30 Ramazan defterine yazdıran. Ya Musa inni amuru hamaletel arşi idâ dekhele şehur ramazan. Eyyumsikû anil ibadeh. Ey Musa, ben arşı taşıyan meleklere emrediyorum. Ramazan-ı Şerif girdiği zaman ibadeti bıraktırıyorum. Fekullemâ de'a sâimû ramazâne li da'vetine yekûlû âmin. Diyorum, sizin işiniz şimdi Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanların dualarına amin demektir. Bundan sonra hangi Müslüman dua ederse hemen amin diyeceksiniz. Diğer işleri bırakın. Ve inni evcebtü alâ nefsiyel lâ rudde da'vete sâimî ramazân. Ben kendi zatıma vacip kıldım. Allah-u Teala kimse bir şey vacip kılamaz. Ama o istediğini kendine vacip kılar. Ben Ramazan orucu tutanların duasını reddetmeyeceğim. Ya Musa inni ulimu fi ramazan es-semavati vel arda vel cibale vel devabbe vel heva ammen yestegfiru lisaimi ramazan. Ey Musa, ben göklere, yerlere, dağlara, bütün canlı depreşen varlıklara, hatta böceklere bile Ramazan'da İlham ediyorum. Ramazan orucu tutanların günahlarının affı için istiğfar edecekler. Ya Musa utlub selâseten mimmen yasûmu Ramazan. Ey Musa, Ramazan orucu tutanlardan 3 kişi ara. Yani bu tabi Musa aleyhisselam vasıtasıyla bizim ümmete tebliğ ediliyor. Ramazan orucu tutanların tabi haramlardan sakınarak, emirleri tutup yasaklardan kaçarak, orucunu Mevla'nın rızasına uygun takva ile tamamlayarak tutanlardan bahsediliyor. Her orucu tutan makbul değildir. Çünkü hadis-i şeriflerde Rubbe saimin leyse min siyami illel cu'u vel ataş. Kem min saimin, nice oruç tutanlar var. Onun orucundan nasibi ancak açlıkla susuzluk olur. Yani boşuna aç susuz kalmış olur. Hiç sevap alamaz. Neden? Helala inanmaz, harama inanmaz. Haramlardan sakınmaz. Onun için onun orucu batıl olur. 3 kişi ara bul ve fesalli ma'hum, onlarla birlikte namaz kıl. Ve kul veşrab ma'hum, onlarla birlikte iftar et, sahur et. Fe inni la unzilu ukubeti ve la nikmeti. Fi buk'atin fiha selasetun mimmen yasum ramazan. Ben Ramazan ayının orucunu tutan 3 kişinin bulunduğu bir yer parçasına azabımı ve belamı indirmem. Ya Musa in kunte musafiran fakdem. Ey Musa, yolcuysan seferinden dön, yetiş, Ramazan bitiyor. Ve in kunte meridan, hastaysan, gelemiyorsan, bayram namazı kılınacak yere, bayram namazı eskiden tek yerde kılınırdı. Cuma da öyle. Musalla denirdi. Sahra boş, yani geniş alanlara çıkılırdı. Çünkü bütün şehrin, kasabanın halkı bir yere toplanırdı. Onun için tek yerde kılınırdı. Ama şimdiki bu büyük şehirlerde tek yerde cuma ve bayram kılınma efendim imkanı yoktur. Onun için yolcuysan diyor, zaten seferiye bayram namazı vacip değildir ama kılarsa olur. Fazileti olur. Ve lakin tabii seferde olan insan bayram namazı kılacak imkan bulamayabilir. Onun için yolcuysan gel yetiş. Hastaysan femurhu men yahmiluk. Onlara emret. Seni taşısınlar, yanındaki insanlar seni taşısınlar. Yani bayram namazı o kadar önemli ki, hasta olan kendini taşıtsın. Ve kullin nisa ve subyanis sigar en yabrucu ma'ak haythu yabrucu saimu ramadan inde tasarrumi ramadan. Kadınlara da söyle, küçük çocuklara da söyle, Ramazan orucunu tutanlar Ramazan bittiği zaman, bayram namazına çıktıkları zaman onlar da çıksınlar. İşte Mekke'de, Medine'de görüyorsunuz işte. Bütün çoluk, çocuk, kadın hepsi bayram namazında bulunuyorlar. Sünnette vardır. Ama şu anda tabii İstanbul içindeki mescitler, camiler erkek cemaati sığdıramıyor. Bayram namazları çok kalabalık oluyor. Onun için şu anda kadınlar gelebilir ama gelmeleri uygun değildir. Çünkü mahfellere de erkekler çıkıyor. Sığmayınca bahçeye de erkekler hasır seriyor. Bu durumda tabii kadın erkek karışmasına sebebiyet verir bir. İkincisi erkeklere vacip, kadınlara vacip değil. Vacip olan insan yer bulamazsa onun için vacip olmayanlar evlerinde kalmalı, o saatte dua yapmalı. Onlar da ortak olurlar. Vacip olanlar rahat yer bulmalı. Ama bayram sabahındaki o şenlik, tabii ki bayram namazındaki o tecelli başka yerde bulunacak, başka zamanda gerçekleşecek bir mazhariyet değildir. Feinni levedintü lissemâi ve ardî leselleme aleyhim ve lekellemetâhum ve lebeşşeretâhum bimâ akhbirû menni yekûl. Ben göklerime yerlerime izin versem o bayram sabahı orucu bitirip iftar edenlere fıtır bayramı. Fıtır ne demek? Oruç açmak. Yani oruç açma bayramı. Çünkü Ramazan olsaydı o sabah o saatte yiyemezdiniz. Ama bayram olunca orucu açtınız, yiyorsunuz. İşte göklerime yerlerime müsaade etsem o bayram sabahında orucunu bitirenlere selam verirler. Onlarla konuşurlar ve onlara şu haberimi müjde ederler ki ben şöyle buyuruyorum. Bayram sabahında ben şöyle buyuruyorum. İbadiyellezine samu Ramazan. Ey Ramazan-ı Şerif orucunu tamamlamış olan benim kullarım. İrci'u ilâ rihâlikum. Bayram namazından sonra evlerinize ne halde dönün? Fekad erdaytumûni. Beni razı etmiş olduğunuz halde, rızamı kazanmış olduğunuz halde dönün. Ve cealtü sevâbekum min sıyâmikum en u'tikakum minen nâri ve en uhâsibekum hisâben yesîrâ. Orucunuzun mükafatı olarak sizi cehennemden azat ediyorum. Ve size çok kolay bir muhasebe ile hesaba tabi edeceğimi bildiriyorum. Ve nukile lekumul asrate. Ayak kayıntılarınızı, zellelerinizi, hatalarınızı bağışlıyorum. Ve nuklife lekumul nefakate. Zekat veriyorsunuz, fitre veriyorsunuz, yardım yapıyorsunuz, harcamalarda bulunuyorsunuz. Bunların yerini dolduracağımı, kat katını size lütfedeceğimi haber veriyorum. Ve la afdahakum beyne yedi ahadin. Sizi dost düşman huzurunda yarın ahirette rezil-i rüsvay etmeyeceğimi müjdeliyorum. Ve izzeti la tes'eluni şeyen ba'de sıyam-ı Ramazane ve mevkifikum hâdâ. İzzim celalim hakkı için, ululuğum şerefim bahşi için, Ramazan orucunu bitirmenizin ardından bayram sabahında, şu toplantı mahallinizde, bayram namazı kılacağınız bayram namazını eda edeceğiniz camilerinizde. Benden min ahiretikum, ahiretinizle ilgili ne isterseniz illa a'daytukum, mutlaka size vereceğim. Yani ahiretle ilgili imanlı ölmek, kabir azabından kurtulmak, mahşer sıkıntıları çekmemek, sıratı geçmek, şimşek gibi geçip geçtiğini bilmeyen zümreye ilhak olmak, mizanda sevap tarafı ağır gelmek, cennete ilk girenlerle girmek vesaire. Ahiretiniz için ne istiyorsanız vereceğim. Ve la teseluni şeyen min emri dünyakum. Dünya ile ilgili işte hastalığınıza şifa derdinize, deva borcunuza eda. Efendim kimisi hayırlı eş, kimisi hayırlı iş, kimisi hayırlı çocuk. Mesela herkesin bir isteği var. Dünyanız için de ne isterseniz illa nezartu lekum. Onu vereceğim diye söz vermiyor. Çünkü dünyalık bir şey isterseniz belki başınıza beladır. Adamın çocuğu olmuyor, üzülüyor. İlla çocuğum olsun istiyor. Ya diyorlar hayırlısını iste. Ya niye hayırlısını isteyeyim? Hayırlısı şerlisi olur mu? Şerliyse de çocuğum olsun. Ya şerliyse çocuğum olsun denir mi? Nice analar babalar çocuklarından dayak yiyorlar. Evi kaldırıyor götürüyor, bütün kesiyor asıyor. Halıları satıyor her şeyi. Efendim ana babayı ne hale getiriyor ya? Her tarafını borç ediyor. Ölsün diye dua etmeye başlıyor anası babası ya. Bir de dayak yiyor. Onun için şimdi hayırlısını istemek lazım. Rabbimiz de dünya işinizden ne isterseniz vereceğim buyurmuyor. Ahiretten ne isterseniz mutlaka vereceğim. Ama dünya işinizden ne isterseniz sizin için iyi olana bakacağım. Yani lehinizde olanı vereceğim buyuruyor. Onun için biz neyin lehimizde olacağını, neyin aleyhimizde olacağını bilemeyiz. şer gördüğümüz hayır çıkar, hayır zannettiğimiz şer çıkar. Onun için ya Rabbi senin ilminde hayırlı olanı nasip et. Senin katında şerli olanı bizden sarf et, çevir demek lazım. Yoksa kabul saatleri zayi olur. Bak bayram sabahı gibi kabul saati bulunur mu? Ama ne isteyeceğini bilmeyen adam, illa da şunu isterim, bunu isterim, olsun da nasıl olursa olsun diye tutturan adam, yani zarar edebilir. Onun için Rabbimiz ona müsaade etmiyor. Buyuruyor ki, ben sizin lehinizde olana bakacağım. Eğer size dininiz, dünyanız, ahiretinize yararlıysa o isteğiniz, onu da yerine getireceğim. Bu itibarla hakikaten çok büyük gecelerin, günlerin arefesindeyiz. Şimdi yine uzun bir hadis-i şerif var. Evvelce belki okumuş olabilirim. Ancak bizimle alakalı olan kısmı Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ettiği hadis-i şerifte فَاِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ Ramazan ayının son günü olduğu zaman, işte Perşembe günü, bu sene son günümüz, Cuma bayram olacak. İki bayram birleşiyor. Hem Cuma zaten bayramımız, hem haftalık bayramımız, hem yıllık bayramımız bir araya geliyor inşallah. Dostların bayramı gibi bayram geçirmek nasip olsun. اَعْتَكَ اللّٰهُ ف۪ي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ بِكَدَرِ مَا اَعْتَكَ مِنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ اِلَى اَخِرِ Şimdi وَلِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ف۪ي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ عِنْدَ الْاِفْطَارِ اَلْفُ اَلْفِ عَت۪يكٍ مِنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدْ اِسْتَوْجَبُ النَّارِ Ramazan ayının her gününde iftar saatinde oruç açılırken Allah-u Teala'nın 1 milyon azatlısı var. Cehennemden 1 milyon kişiye beraat veriyor. Bu ne demektir? O Ramazan ayı gelmeden evvel, o iftar saatine denk gelmeden evvel ölselerdi, hepsi de cehennemi kesin kes hak etmişlerdi. Çünkü günahkardılar. Ama o Ramazan'a kavuşup oruç tutarak iftar anında beraat aldılar. Her gün 1 milyon ne eder? 29 milyon son güne kadar. Cuma günü olduğu zaman saat başı 1 milyon ne eder? 24 milyon. Bir cuma günü 4 cuma olsa onu 24 ile çarptığınız zaman işte efendim topladığınız zaman ne oluyor? 96 milyon azatlı var. Cuma'nın dışındaki günler de sayıldığı vakitte onlarda da efendim birer milyondan hesap edilse 120 küsur milyona ulaşıyor bu cehennemden azat olanlar. Cinler de var burada. Bizim hesabımızı aşar bu. Çünkü cinler de mükelleftirler. Onlardan da azat olanlar var. Müslümanlar var, af olanlar var. Bu itibarla bu kadar sayı cehennemden beraat alıyor. Ramazan-ı Şerif'in son günü olduğu zaman Allah-u Teala meleklerine soruyor. Bugün son gündür. Bugüne kadar ne kadar azat ettiniz? İşte 120 küsur. O zaman ayın başından sonuna kadar azat ettiğiniz kadar bir de bugün azat edin. Onun için sahabe-i kiram şaşırıyorlar. Yani bir 120 falan da son günün hatırına azat ediliyor cehennemden ki bu hemen hemen 250 milyona yakın bir cehennemlik kitlesinin cehennemden beraat almasına sebebiyet veriyor. Yeter ki ehli sünnet vel cemaat mezhebine göre itikadı sahih olsun, imanı sağlam olsun, düzgün olsun. İşte amellerindeki kusurlar böylece telafi edilerek, günahları bağışlanarak cehennemden azat ediliyorlar. Bunu duyan sahabe-i kiram çok şaşırarak dediler, ya Resulallah bu son gece, son günde bu kadar büyük bir azat ve beraat tecelli ettiğine göre heye leyletül kadir, yoksa Kadir gecesi son gece olmasın. Buyurdu la ve lakinnel amile innemâ yüveffâ acirâ uydâ kapı amele. Hayır, son gece Kadir gecesi değildir. Ve lakin işçi ücretini ne zaman alır? İşini bitirdiği zaman alır. Yarıdan vermezsin ki işi yarım bırakıp gitmesin. Onun için Mevla da arada ne kadar azat ediyorsa sonunda oruçları bittiğine göre toptan bir o kadar da azat eder. Bu itibarla önümüzde son gece var. Zaten 29. gece de Kadir gecesi ihtimalli gecelerdendir. Tek olması hasebiyle. 9'da arayın buyururdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yarınki gece tabii ki önemlidir. Ondan sonraki gece son gece, son gün Perşembe günü iftarla beraber Ramazan-ı Şerif çıkar, Şevval-i Şerif girer. Son günde de yine bu kadar azat tecelli eder. Bayram gecesi gelir. Yani bu önümüzdeki cuma gecesi. Feydâ kânet leyletül fıtır. Bayram gecesi olduğunda sümmiyet tilkel leyletü leyletel caizeti. O gece bayram gecesi diye. Hediye gecesi, ikram gecesi, bol bahşiş gecesi diye adlandırılır. Çünkü tecelliler çok olur. Bayram gecesi hakkında çok hadis-i şerifler var. Senede 5 geceyi ihya edene cennet vacip olur. Kesin girmesi kararlaştırılır. O 5 geceden ikisi 2 bayram gecesidir. İşte birisi önümüzdedir. Hem de cuma gecesine rastladı ki zaten nur üzeri nur oldu. Ondan sonra bayram gecesi hakkında 5 gecede dua reddi olmaz buyuruluyor. Yine o 5 geceden ikisi 2 bayram gecesidir. Önümüzde bir tanesi. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Men ehya leyleteyl idayn lem yemut kalbu ve temutul kulub. İki bayram gecesini ibadetle ihya eden kişi kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmeyecektir. Ne demek? İman nuru sönmeyecektir. Kelime-i şehadet getirmeyi unutmayacak, gaflete düşmeyecektir. Çünkü ölüm sarhoşluğunda, sekeratında şeytan da musallat olur, adamın imanını bir bardak suya almaya kalkar. Adamın ağzı çok kurur, komaya girer, ağır haller, sancılar çeker. Onun için kelime-i tevhid-i şehadeti unutma tehlikesiyle karşılaşır. Kalbi yani şaşar kalır. Ama iki bayram gecesini ibadetle geçirenlere bu müjde verilmiş İbn-i Mace hadisinde, onun kalbi ölmeyecek. Ne demek? Komaya bile girse kalp imanını muhafaza edecek. Efendim Allah-u Teala ile ilgili, İslam ile ilgili ehl-i sünnet itikadını muhafaza ederek ölümsüzleşecek. Bu çok büyük bir müjdedir. Hepimiz hakkında en büyük tehlikeli geçitlerden biri olan ölüm anında imansız gitme tehlikesini bertaraf etmek ve son nefeste kelime-i şehadetle gidebilmek inşallah bu iki bayram gecesini ibadetle ihya sebebiyle elde edilebilecektir. İhyanın çok çeşitleri vardır ama özellikle yatsı namazını cemaatle kılmak yarı geceye kadar ibadet sevabı kazandırıyor. Sabah namazında cemaatle kılmak bütün geceyi ibadette ayakta namazda geçirmiş gibi insanı kazandırıyor. Şimdi teravih bittiği için bayram gecesi yatsı namazına millet cemaate gitmiyor. Ne yapıyorlar? Teravih boyunca gidiyorlar. Son gece nasıl olsa teravih yok diyorlar. Sanki farz namaz teravihden aşağıymış. Farz namazın cemaati sünneti müekkededir. Farz namazın cemaatini efendim kaçırmak, teravih kaçırmaktan çok daha büyük bir zarardır. Onun için bayram gecesi yatsı namazının cemaatine mutlaka gidilmelidir. Sabahleyin bayram namazına gidenler, ya bayram namazına gidiyorsun bu vaciptir. Peki sabah namazını niye kılmıyorsun bu farzdır? Ömrün boyu bayram namazı kılsan, o bayram namazdan toplasan, 2 rekat sabahın farzını öder mi? Ödemez. Değer mi? Değmez. Onun için farzı, vacibi, sünneti, müstehabbin mertebelerini birbirlerine, efendim, aralarındaki farkları güzel öğrenelim. Hangisi önemlidir? Ona göre onu öne alalım. Elhem felehem. Şimdi sabah namazını cemaatle kılmazsa, bayram namazı kılsa bile geceyi ihya etmiş olmaz. Bu itibarla bayram gecesi çok önemlidir. Sakın gaflete düşmeyelim. Teravih bitti diye evlerde kalmayalım. Mutlaka yatsının cemaatine de çıkalım. Sabahın cemaatine de çıkalım. Ve bayram sabahı sabah namazına giderken sokak başlarını tutan meleklerin mükafatlarına, müjdelerine, tebşiratlarına mazhar olalım. Feydâ kânet gadâtül fıtır. Bayram sabahı olduğunda me'atallâhul melâke fî kulli bilâd. Allah-u Teala bütün şehirlere, Müslümanların bulunduğu beldelere meleklerini yollar. Fehbitûne ilel ard. Onlar dünyaya inerler. Fehkûmûne alâ efvâhi sükek. Sokakların başlarında dikilir dururlar. Feyunâdûne bi sovtin yesmû min hılıkıllâhu azze ve celle illel cinne vel ins. Allah'ın yarattığı herkesin işiteceği şekilde yüksek sesle seslenirler. Ancak cinlerle insanlar duyamazlar. Çünkü onlar mükelleftirler. Duysalar imtihan kalkar. Geri kalan bütün mahlukat duyar. Fekulune ya ümmeti Muhammedin. Derler ki ey Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Uhrucu ila Rabbin Kerim. Çok kerem sahibi olan Rabbinizin rızasını kazanmak üzere bayram namazına çıkın. Yu'til cezile ve ya'fu anizzenbil azim. Öyle keremli, iyilik sahibi Rabbiniz ki bol bahşişler verir ve en büyük günahları affeder diye melekler onları karşılar. Ve izâ berazû ilâ musallâhum. Bayram namazı kılacakları yere, sabah namazı vaktinde geldiklerinde yekûlullâhu azze ve celle lil melâike. Allah Teala meleklere sorar. Mâ cezâvle cîri dâmil amele. İşçi işini bitirdiği zaman karşılığı ne ola? Fetekûlul melâketü ilânâ ve seyyidenâ. Cezâvü en tüveffiye ve ecrâ. Melekler derler ya Rabbi sen bizim ilahımızsın, ulumuzsun. Onun karşılığını sen bilirsin, bol bol verirsin. Fekulu fe inni uşidukum ya melaketi enni kad cealtu sevabem min siyamim şehr-i ramadana ve kıyamim ridaya ve meğfireti. Ey benim meleklerim, ben sizi şahit ederim. Ben onların Ramazan-ı Şerif ayındaki oruçlarının ve Ramazan-ı Şerif'teki teravihlerinin sevap ve mükafatını bundan aşağısı olmaz. Rızam ve mağfiretim kıldım. Mağfiretim bağışlamam demek. Rızam hoşnutluğum demek. Ve rıdvanüm minallahu ekber. Allah'ın en ufak rızası cennetten de büyüktür. Mevla kulumdan razı olduktan sonra okulda ne ister? Ve kulu ibadî selûni. Bayram namazı vaktinde Rabbim. Kullarım isteyin benden ne dilerseniz. Fe ve izzetîm ve celâli. İzzim celâlim hakkı için la tes'elûni l-yevme şey'en. Fî cem'ikum l-âhiretikum illâ atâytukum. Bugün bu toplantınızda benden ahiretiniz için ne dilerseniz mutlaka verdim. Ve lâ l-dünyâkum illâ nezzartü lekum. Dünyanız için de ne isterseniz illa sizin lehinize olanı seçtim. Muizzetiyle esturanne aleykum ateratikum ma rakabtumuni. Kul kusursuz olmaz, günahlarınız olur, ayak kayıntılarınız olur, düşmez kalkmaz bir Allah. Ama izim hakkı için, ululuğun bahşi için, siz beni gözettiğiniz, benim sizi gördüğümü, gözettiğimi bildiğiniz, inandığınız ve benden korktuğunuz müddetçe sizin zellelerinizi örteceğim. Muizzetiyle ahdikum ve la afdahukum beyne eddi ashabil hudud. Ululuğum hakkı için, yarın ahirette büyük günah işleyenler, had cezasına tutulanlar, işte adam öldürenler olsun, zina edenler, faiz yiyenler, bunlar ahirette teşhir olacak. Mahşerde büyük rezillik var. Kimin eline sancak verilecek? Ya! Kimi efendim Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir diye eline sancak verilecek. Kimisi saralı gibi düşüp kalkacak, faiz yiyenler. Herkes bir şekil tanınacak. Ama o büyük günahları işleyenlerin rezil olacağı günde ben sizi rezil rüsva etmeyeceğim. İnsarifu meğfuren lekum. Bayram sabahı bayram saatinde aff olarak dönün evlerinize. Fakat radaytumuni ve radaytu ankum. Siz beni razı ettiniz çünkü benim rızamı hedeflediniz. Ben de sizden razı oldum. Fetefrahul melâketü ve testebşirû bimâ atallâh mâdîl ümmete. İzâ aftarû min ramadân. Melekler de bayram ederler. O kadar sevinirler, müjdelenirler ki Allah-u Teala Ramazan bayramını yaptıkları zaman bu ümmete ne mükafatlar verdiğini gördükleri zaman esas melekler bayram ederler. Allah-u Teala melekleri bize öyle haris ve düşkün yapmıştır ki zaten onların bir dertleri, dilekleri, istekleri kendileri adına olmaz. Hep bizim affımız, mağfiretimiz için devamlı ne yaparlar? İstiğfarda bulunurlar, dualarda bulunurlar ve böylece bizim affım olduğumuzu görünce onlar da sevinirler. Şimdi önümüzde böyle bir gece, bayram gecesi, böyle bir sabah, bayram sabahı durmaktadır. Yine Ebu Hureyre hadisinde Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem fe izâ kânet leyletül fitr teccetil melâiketu. Bayram gecesi oldu mu melekler son derece hareketlenir. Melekler alemi. Ve tecellel cebbâru teâlâ binûri. Allah Teala nuruyla tecelli eder. Ma'annev lâ yasıful vâsıful. Allah-u Teala'yı kimse vasfedemez, kimse tarif edemez, kimse idrak edemez, kimse ihata edemez, kimse niteleyemez. O kendine layık bir tecelliyle tecelli eder. Ya meleklerine hitap eder. Evet, ne vereyim şimdi bunlara? Sorar. Onlar sen bilirsin derler. Üşhidüküm enni kad gafertü lehum. Hadi size şahit ediyorum ben onları affettim diye. Nida eder. Bu hadis-i şeriflerle, bu manada hadis-i şeriflerle eserler doludur. Onun için hakikaten hem bugüne kadar tabii ki neler yaptık, neler kaçırdık, bir bunun muhasebesini yapalım. Hem de bugünden, bu geceden sonra kalan gecelerimizde ve bayram sabahında neler kazanacağız, ne dualar yapacağız diye efendim tedarik yapalım, hazırlık yapalım. Böylece Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın sonsuz lütuflerine kendilerimizi namzet yapalım, mazhar kılalım. Evet. Siz muhterem dinleyenlerimizi de daha fazla yormayalım. Bu vesileyle hapisten yazan kardeşimizin de sualine bir cevap verelim. O da soruyor ki, adam öldürenin tevbesi kabul olur mu? Şimdi tevbe kapısı açıktır. Tevbe kapısı açıktır ne demek? İnsan ölünceye kadar tevbe etme imkanına sahiptir. Ancak can boğaza geldiğinde, gargara anında, artık ahiretten pencere perde açıldığında o zaman gayba iman zaten kalmaz. Mecbur istikamet insan götürülür. O zamandaki iman ve tevbe makbul olmaz. Ama ölüm emareleri zuhur etmeden, insan ahirete gideceğini kesin kes bilmeden evvel yapılan tevbeler Allah-u Teala'nın dilemesine kalmıştır. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Ancak ehli sünnet ve cemaat itikadına göre tabii ki şirkten başka, inkardan başka, kafirlikten başka diğer günahların hepsinin affolma ihtimali mevcuttur. Kul hakları olanlarda bir takım helallaşmalar şartı vardır. Kul hakları olmayanlar, sırf Mevla'nın hakkı olanlarda nasuh tevbesi, bir daha yapmamak üzere kararlılık, pişmanlık, geçmiş günahlara efendim ağlamak, sızlamak, yalvarmak ve işte Kadir gecesi gibi, cuma geceleri gibi, bayram geceleri gibi mübarek mevsimleri değerlendirip Allah-u Teala'ya yalvarmak suretiyle tevbe kapılarının, dua kapılarının, kabul kapılarının açık olduğu anlarda böyle bir mağfiretin tecelli etmesi umulur. Bu itibarla kimse ümitsiz olmasın. Onun için Buhari hadisinde, Müslim de olabilir ama Buhari olduğunu kesin biliyorum. Hadis-i şerifte efendim ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetten biri 99 kişi öldürüyor. İşte böyle bir katillik, canilik yapıyor. Sonra o zamanki bir alime gidiyor. Diyor ki ben bu kadar günah ettim ama şimdi pişman oldum, tevbe etmek istiyorum. Ben af olur muyum? Af olur musun diyor. Seni gibi adam af olur mu diyor. Bu sefer 99 kişi öldürdüm, bir de seni öldüreyim diyor, imametiyle 100. Ama yine içi durmuyor, durulmuyor. Ne diyor? Efendim ben yine başka bir alime gideyim. Gidiyor başka bir alime. Diyor ki benim durumum bu. 99 kişi öldürmüştüm. Sonra tevbe etmek istedim. Bir alime sordum. O da tevben kabul olmaz dedi. Onu da öldürdüm. Yani ne demek istiyor? Bak mesajı yanla, 101. sen olma diyor. Adam ne yapsın tabii? Öbürü tabii yanlış fetva verdi. Doğru fetva veren bu zat da diyor ki ya tevbe kapısı açıktır. Kimseyi biz Allah'ın rahmetinden ümit kestirmeyelim. Ama bunun da şartları var. Ne olacak? Falan yerde Allah'ın dostları var. Onların arasına girersen, katılırsan, zikir meclislerine, ilim meclislerine iştirak edersen belki tabii onların hürmetine, onlara inen tecellilerden, rahmetlerden bil vesile, bil istifade sen de af olabilirsin diyor. Peki diyor, bak sen beni ümitsiz etmedin, bir ümit kapısı açtın, öyleyse diyor ben yolu tutayım. Tam o yola gidiyor, o zamanki tabii ulaşım vasıtaları yok. Onun için çok zaman alıyor. Giderken eceli geliyor ve anlıyor ki ben o dostlara, Allah dostlarının bulunduğu yere kavuşamayacağım. Ama hiç olmazsa göğsümü onların tarafına çevireyim diyor. Göğsünü onlara doğru çevirerek, gideceği tarafa doğru döndürerek ya Rabbi ben senin dostlarına kavuşup ellerinde tevbe etmek istedim ama tevbe ettim fakat onlara ulaşamadım. Bu yolda ölüyorum diyor. Ölüyor. Bunun üzerine rahmet melekleriyle azap melekleri geliyor. Azap melekleri diyorlar ki biz bunu cehenneme alacağız çünkü bu adam katildir, bu kadar günah var. Rahmet melekleri de diyorlar ki ama tevbe etme yolunda niyetiyle öldü. Onun için biz cennete alacağız. Bunun üzerine anlaşamıyorlar. Allah Teala hakem olmak üzere başka bir melek gönderiyor. O melek diyor ki durun bakalım. Kapışmayın. Ne yapın? Kıyısu ma beynevuma. Çıktığı yol yer günah işlediği yer. Varacağı yer tevbe edeceği yer. Çıktığı yolla varacağı yol arasını kıyas edin. Yani ölçün. Ne tarafa yakınsa oranın adamı olsun. Bu da Allah'ın bir cilvesi, bir hikmeti. Şimdi ölçüyorlar, ölçüyorlar. Bir karış gideceği yere yakın düşüyor. Hatta bir vaatte bir karış çıktığı yere yakınken Evhallahu la diyente ba'di ve la diyente karrabi. Topraklar Allah'ın elinde. Lastik gibi istediği tarafa çeker. Çıktığı yol tarafına Mevla Teala sen uzaklaş diye vahyediyor. Gideceği varacağı dostların tarafına sen yaklaş diye vahyediyor. Ve böylece melekler de bunu bilmiyorlar. Bir karış efendim yine Mevla'nın vahyiyle emriyle bir karış gideceği yere tevbe edeceği yere yakın düştüğünden affoluyor. Şimdi bu Buhari'dir. Kur'an'dan sonra en sağlam kaynağımız Buhari'dir. Bu böyle hadis-i şerifler vardır. Kimsenin ümidini kestirmemek lazımdır. Bütün günahları için tevbe kapısı açıktır. İnsan dünyada ölmeden evvel şirkten bile tevbe etme imkanına sahiptir. 90 senelik kaşerlenmiş gavur şimdi iman etse, kelime-i şehadet getirse ve iman şartlarını efendim kabul etse, ikrar etse bu adam anasından doğmuş gibi tertemiz oluyor. Bu itibarla İslamiyet kolaydır. İslamiyet ümit kestirici değildir, ümit vericidir. Yeter ki nasuh tevbesiyle Allah'a dönelim. Tabii ki cinayet gibi suçlar bunlar büyük suç, büyük günah. Ama yine de insanın Allah'tan başka sığınacağı, istiğfar edeceği, yalvaracağı bir merci yoktur. Onun için biz de bu soruyu soran kardeşimizi bu şekilde tevbeye davet ediyoruz, teşvik ediyoruz. Ama kimsenin af olup olmayacağı hakkında da bir garantimiz yok, bir söz veremiyoruz. Ama af olmaz, bu senin günahın af olmaz diyemeyiz. Ehl-i sünnete muhaliftir. Hangi günah olursa olsun senin günahın af olmaz deme yetkimiz ehl-i sünnete göre yoktur. Çünkü büyük günahlarda Allah'ın mağfiret denizinde küçük günahlar gibi kıymetsizdir. Allah'ın affına göre. Çünkü onun affı bizim günahlarımızdan büyüktür. Velakin hangisini affeder, hangisini affetmez, hangi şartlarla affeder, o şartları kim yerine getirir, kim yerine getiremez. Bunlar Rabbimizin takdiridir. Biz sadece tebliğ ile görevliyiz. Bu itibarla evet. Şimdi sizleri Rabbime emanet ederken hem bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum hem de inşallah bundan sonra tabii önümüzdeki salı gecesi bayramın peşine inşallah sohbetlerimiz 9'a alınacaktır. Çünkü teravih şeyi de yoktur. Efendim vakit geçmiyor. Yatsı namazı erken oluyor. Bu itibarla salı akşamları devam edilecektir. Ancak saat 9'u geçmemek üzere inşallah derslerimiz başlayacaktır. Ve Allah yolunda buluşmaya, konuşmaya, dertleşmeye, ahiret yolculuğuna hazırlanmaya devam edeceğiz inşallah. Allah ömür verirse sizlerden de dua bekliyoruz. Biz de dua ediyoruz. Efendim bu vesileyle bayramınızı tebrik ediyoruz. Ve dostların bayramı gibi bir bayram geçirmenizi Allah dostlarının af oldukları, mağfiret oldukları güne bayram diyorlar. Af olduklarını anlamadan, af olmadan bayramınız mübarek olsun demiyorlar. Bu vesileyle bizler de inşallah af olduğumuzu, mağfiret olduğumuzu, cehennemden azat olduğumuzu güzel idrak eder ve hisseder, zevken tadarak bir bayramı idrak ederiz inşallah diyoruz. Ancak tabii bir yandan da bayram sevincini idrak ederken tabii ki korkuyu da elden bırakmıyoruz. Bağdat'ta bir bayram sabahı, bayram namazının akabinde bütün insanlar musafahaleşirken, kucaklaşırken Hazreti Cüneyd Bağdadi Kudsesi Ruhu bir müridiyle beraber yüksek bir yerden onları seyrederken ağlamaya başladı. Dedi ki bak dedi bu kadar insan bayram ediyor sevinç içinde mutluluk içerisinde ama hiçbir acaba kabul mü oldum ret mi oldum kabul olunduysam tebrik edileyim reddolunduysam taziye dileyin, başsağlığına gelsinler diye düşünmüyor. Kesin kes kabul olmuş gibi bayram yapıyor. Onun için gel bu kadar gülenin, sevinenin haline, biz oturalım ağlayalım dedi. Tabii bu çok önemli bir husustur. Çok sevince boğulmamak lazım. Haddi aşmamak lazım. Kadın erkek birbirine karışmamak lazım. Ondan sonra İslam'ın hudutlerini, sınırlarını bayramda da muhafaza etmek lazım. Ramazan'daki tahareti, nezafeti, temizliği, günahlardan uzaklığı bayramda da sürdürmek lazım. Sıla-i Rahim'e ağırlık vermek lazım. Akraba ziyaretlerine gitmek lazım. Bu yolculuklarda da namazı sakın terk etmemek lazım. Evet, seferi mesafelere de gidilse yolda bir vakit namazı geçirmemek lazım. Bunlar fakirlere yardımcı olmak lazım. Akrabadan fakirler, muhtaçlar varsa onlara biraz hediyeler, biraz yardımlar, haçlıklar vermek lazım. Böylece işte dostlar nasıl bayram yapıyorlardıysa o şekil bayram yapmaya çalışmak lazımdır. Ancak tabii Şırnak'ta geçen gün gerçekleşen çok üzüntü verici, müessif olay neticesinde 13 erimiz şehit olmuştur. Tabii iki günde bir geçmiyor, bir gün geçmiyor şehit haberi almayalım. Devamlı haberlerden takip ettiğimiz üzere çok üzülüyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Allah bu kanı durdursun diye yalvarıp duruyoruz. Sohbetlerimizde de, sadece radyoda değil, cemaatlerle buluştuğumuzda, gece dualarımızda, Kabe'de, Ravza'da, nerede dua etsek yani bu terör belasının kalkması için, vatanımızın bir güvenlik ortamına yeniden kavuşması için çok dualar ediyoruz. Onun için tabii ki bayramın zevkini, bayramın sevincini bu keder gölgede bırakmıştır. Bu büyük bir üzüntüdür. Ne istedikleri belli değildir. Dertleri nedir? Neye hizmet ettiklerinin farkında değillerdir. Yani Yahudinin artık büyük İsrail projesi midir? Büyük Orta Doğu projesi midir? Nedir? Bunlara arkadan destek veriyorlar. Silah satıyorlar. Ondan sonra bu silahlar nereden bunların eline geçti? İşte o diyor ben bilmiyorum, o diyor ben bilmiyorum. Vay şöyle olmuş, vay böyle olmuş. Onu mahkeme edeceğiz, onu sorguya tutacağız. Böyle bir kukla oynatıyorlar. Oyunlar çeviriyorlar. Yunanistan'da bunları bir kısmını eğittiler, bir kısmını orada burada eğitiyorlar. Ondan sonra salıyorlar. Efendim, askerimiz, polisimiz hudutta olsun, şehir içinde olsun, emniyetimizi, güvenliğimizi sağlamak için bu kadar nöbet bekliyorlar, bu kadar cefa çekiyorlar, eziyet çekiyorlar. Biz de onların sağladığı güvenlik içerisinde namuslarımız korunuyor, ezanlarımız okunuyor. Efendim, bayraklarımız dalgalanıyor. Camilerimiz doluyor taşıyor, Kadir geceleri, işte bayram sabahları böyle bir ibadetler yapılıyor. Ne hatimler yapıldı bu Ramazan'da. Bu askerler, bu güvenliği sağlamaya çalışanlar hep ortaktırlar. Bu onların sağladığı emniyet sebep oluyorlar. Onların sağladığı güvenlik içerisinde bu ibadetler yapılıyor. Bak Irak işgal altında ne zor durumdadır. Değil mi? Efendim, dünyanın neresinde işgal altında olan Müslümanların durumuna bakarsanız, camide nasıl toplanacaklar, nasıl mukabele okuyacaklar, kafalarına bomba yağıyor. Kimileri dağlara çıkmışlar, kaçmışlar, kimileri evini, yurdunu, barkını terk etmişler Müslümanlar. Kimileri Filistinliler gibi İsrail hapishanelerinden eziyetler çekiyorlar. Yani bütün Müslümanlara duacıyız. Allah Teala vatanımızı ve İslam vatanlarını işgal altına düşmekten muhafaza eylesin, bölünmekten muhafaza eylesin diye dua edelim çok. Rabbimize yalvaralım, Rabbimiz fazl-ı keremiyle bizlere bağışladığı bu emniyeti, bu hürriyeti elimizden almasın. Bizlere de kıymet bildirsin. İbadetlerimizi ifa ettirsin. Böylece bu vesileyle hatimler yapılmış. Birçok hatim duaları bizden isteniyor. Kısaca hatim dualarımızı da yapalım. İnşallah şehitlerimizin ruhuna da hediyeler gönderelim. Onlar Allah için, din için, vatan için şehit oldular. Şimdi tabii ki sevapları, mükafatları bol olacaktır. Onlar ölü değillerdir. Ama biz yine de onları duadan unutmayalım. Ve böylece teröristleri de bedduadan unutmayalım. Allah fırsat vermesin, imkanlarını imha etsin, iptal etsin, ellerinden alsın da bu kan dursun, analar ağlamasın diye dua edelim. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya alim ya halim ya alim ya azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve selleme ma huve ehluh. Allahümme ec'alnâ şûkhenâ hayral cezâ. Ya Erhamer Rahimîn, Ya Erhamer Rahimîn, Ya Erhamer Rahimîn. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin ve Ya Hayral Fatihin. Okunmuş olan hatmi şerifleri sahiplerinden fazl-ı keremiyle kabule karin eyleyip hasıl olan ecr-i mesubat evvelen bizzat Hacı-i Kainat Şefi'ül Usat fi yevmil arasat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, şerif, ruh saadetlerine. Saniyen bil cümle peygamberan-ı izzam ve resul-i fikam aleyhim salavatül mennan hadaratın ervah-ı tayyibelerine. Âl-i ezvâci dâhirât ümmâtil müminîn hulefâ-i râşidîn. Ashâb-ı güzîn, ensâr-ı muhâcirîn, tâbi'in, tebi'i tâbi'in, etba'i tebi'i tâbi'in. Eymey müctehidîn, müfessirîn, muhaddithîn, fukâh, kurrâ, tullâb, huffâz ve bil cümle hamelîn, Kur'an ervâhine. Silsile-i meşâikhimizin ve sâir turuk-ı aliyenin meşâikh ve müntesiplerin ervâhine. Ya Rabbi İstanbul'umuzda medfun bulunan Halid ibn-i Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari, Muhammed el-Ensari, Ebu Şeybet el-Hudri, Hazreti Kâb, Hazreti Hafir, Hazreti Şube, Hazreti Cabir ve şair ashab-ı kiramın ervah-ı tayyibelerine, analarımızdan, babalarımızdan, abâ-ı ecdâd-ı ekribâ-i teâlukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, ihtiyal-i dâr-ı-bekâ edenlerin ervahine ve kâfe-i ehl-i iman ervahine ve hâsaten hatim sahiplerinin geçmişlerinden müminin imlân ervahine ve bâhusus yakında şehit olan 13 erimizin ve ondan evvel şehit olan bütün askerlerimizin ve polislerimizden şehit olanların ve ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin bu vatanın bizlere vatan olarak mekan edilmesinde ya Rabbel Alemin şehit olan bütün şehitlerin Hazreti Fatih'ten, Hazreti Fatih'in ordusundan şu güne kadar bütün şehitlerimizin, bütün gazilerimizin, bütün emeği geçenlerin ervah-ı tayyibelerine hediye eyledik şu anda. İsal eyle ya Rabbi, ruhaniyetlerini haberdar eyle, kabirlerini nur eyle, makamlarını âli eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Hatim duaları anında dualar kabul olunur. 70 bin melek dualara amin demek üzere hazır bulunur buyuruluyor hadis-i şeriflerde. Ya Rabbi bizleri de duası müstecab olan kullarına ilhak eyle, ne hayırlı muratlarımız varsa ihsan eyle, şerlerden emin eyle. Bayram gecesinde ihyaya muvaffak eyle, bayram sabahında mutlaka affeyle ve rızanı bize helal eyle, rızanı bize bahşeyle, lütfeyle ya Rabbi. Sevmediğin, razı olmadığın her türlü inançtan, fikirden, huydan, amelden, hareketten, tavırdan bizleri muhafaza eyleyip sevdiğin, razı olduğun her türlü inanç ve amelle bizleri bezenmek nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayrun Nasirin. Ne hayırlı muratları olanlar, ne dua isteyenler var ise ya Rabbi, radyoları başlarında bizi dinleyenlerden ne arzu halleri olanlar varsa, kalplerinde ne niyet tutanlar, ne dilek tutanlar varsa sen hepsini ya Rabbel Alemin fazl-ı keremiyle şu mübarek geceler, saatler hürmetine umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Ahir kelamlarımız kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Cennetini, cemalini, rıza-ı şerifini ihsan eyleyip ya Rabbi cennetine yaklaştıracak sözleri, amelleri bize nasip eyle. Cehenneminden, azabından, gazabından sığınıyoruz. Sen muhafaza eyle, azabına yaklaştıracak sözlerden, amellerden uzak eyle, muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ve salih kullarının senden hatim duaları esnasında bütün istediklerini senden istiyoruz, bizlere de ihta eyle. Ve onların sana sığındıkları bütün şerlerden, musibetlerden, gökten yerden gelecek afetlerden sana sığınıyoruz. Özellikle dinimize, imanımıza, ibadetimize, taatımıza, inancımıza vuracak musibetlerden sana sığınıyoruz bizleri. Sen muhafaza eyle. Ya Rabbi boyunlarımızı, ana babalarımızın ve bütün senin yolunda sevdiklerimizin, müminin-i müminatın boyunlarını cehennemden azad eyle. Amin diyen dillerin nar-ı cehimden azad eyle dualarımızı. Lütfu kereminle kabul eyle. Karin eyle amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahâbihi ve şâhine. Özellikle 13 şehidimizin, Şırnak şehitlerinin ve ondan evvel şehit olan bütün şühedanın ervah-ı tayyibelerine. El Fatiha.